أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr, vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temim bil hayr. Rabbim, hayırlısıyla başlat, hayırlısıyla tamamlat. Rabbim kolaylaştır, güç kılma. Rabbim vahyi bize aç, bizi vahye aç. Vahyin sonsuz ışığını yüreklerimizle kurumuş yüreklere saç ya Rabbi. Amin, amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize 61. sure olan Mushaf'ta Saf suresiyle devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz, tefsir derslerimizi takip eden kardeşlerimiz bileceklerdir, 175. dersimiz. Şu günkü gün itibariyle bu proje 10. yılını sürdürüyor. 10. yılındayız. Yani 10 yıldan beri Kur'an'ın tefsirini sesli ve görüntülü bir projede tamamlamak için uzun ama çok uzun bir maratona çıktık. Ve 175. derse şükürler olsun geldik, dayandık. Allah nasip ederse, eğer planladığımız gibi giderse önümüzde 25 ders daha var. 200 derste Kur'an'ın tamamını audio video, yani görüntülü ve sesli tefsirini tamamlamış olacağız. Rabbimden duam, bizi Kur'an'ın altın zincirine, mütevazı bir halka kılması. Sizden de bu duama amin demenizi istirham ederim. Saf suresi adını 4. ayetinden alıyor. Birlik ruhu ve mücadele disiplinine atıftır saf ismi. Dikkat buyurunuz. Namaz için saf deriz namazda aldığımız düzene. Kur'an bu kelimeyi kuşlar için de kullanır. Kur'an bu kelimeyi melekler için de kullanır. Yani meleklerin safı, kuşların safı, ibadete duranların safı. Aslında saf belki de varlığın nizam ve intizam içindeki tabiatına bir atıf olsa gerektir. Sıradan bir hizaya duruş değil saf. Veyahut da tesadüfi bir hiza değil. Vahiy toplumuna özgü bir esas duruş. Bir klas duruş. Saf aslında Kur'an'ın sosyopolitik düzeninin de bir ifadesidir. Sadece sıradan bir kelime değil, Kur'an'ın öngördüğü toplumun yönetim sisteminin de bir kodu mesabesindedir. Havariyun ve İsa suresi adı da verilmiş bu sureye. Surenin iniş zamanına gelince, suremiz Medine'de nazil olmuş surelerden biri. Kesin olmamakla birlikte Uhud ertesinin yılgın ortamını tamire çalışan bir üslubu var. Yani saflar bozulmuş, Uhud yenilgisi alınmış. Zımnen eğer Allah Resulü'nün dizdiği saf bozulmasaydı Uhud yenilgisi olmazdı der gibidir. Onun için de Uhud'un arkasından o yenilginin kötü sonuçlarını, olumsuz neticelerini tamir ve tavzihe, dahası onu olumluya çevirmeye aday gibidir ki zaten bu konuda Saf suresi indikten sonra sahabenin bozulan morallerini düzeltmede çok büyük bir rol oynamıştır bu sure. Tertipte Tegabun suresi ile Cuma sureleri arasında yer alır. Meşhur Hazreti Osman tertibinde, kronolojisinde, nüzul sıralamasında. Bu bizce de isabetli gözüküyor. Haşr ve Hadid sureleriyle de irtibatlı Saf suresi. Yani Tegabun, Cuma, Haşr ve Hadid sureleri ile bir grup oluşturuyor dersek sanırım isabetsiz olmaz. Saf suresinin konusu en kısa ifadesiyle İslam toplumunun birlik ve dirliğini korumak ve sağlamak. İslam toplumunun zafer ve fetih tasavvurunu inşa ediyor bu sure. Yani zafer nedir? Kayıp nedir? Yenme nedir? Yenilme nedir? Bütün bunlara Rabbimizin getirdiği bir tanım var. Bizim bazen zafer dediğimiz öyle şeyler var ki, işin özü itibariyle Allah'ın gör dediği yerden baktığımızda zafer falan yok ortada. Bizim bazen kayıp diye baktığımız öyle şeyler var ki, işte Uhud buna bir örnek aslında. Zahiren bir yenilgi gibi duruyor. Öyledir de nitekim. Ama özü itibariyle aslında Uhud, zaferlerin başlangıcını teşkil eden bir ilk halka. Hudeybiye'de de aynısını görmüyor muyuz? Hemen önceki sure Hudeybiye'nin arkasından yaşanmış bir olayla ilgiliydi. Mümtehane suresi. İmtihan edilen kadın suresi. Dolayısıyla onu da iyi hatırlayalım. Gerçek fetih olarak nitelemedi mi Rabbimiz Hudeybiye musalahasını, antlaşmasını? Oysa ki dışarıdan bakınca, hatta Allah Resulü'nün etrafındaki ilk halkada yer alan Hazreti Ömer bile bu anlaşmayı kendi aleyhlerine sanıp gerçekten de bir türlü anlayamamıştı değil mi? Ama en sonunda inna fetahna leke fethan mubina. Biz sana apaçık bir fetih müyesser kıldık ayetleri, ayeti ve bunun devamı olan Fetih suresinin diğer ayetleri bu vesileyle nazil olmamış mıydı? İşte burada da biz o hikmeti görüyoruz aslında. Siz ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, lime tekulune ma la tef'alun, niçin söylediklerinizi yapmıyorsunuz, yapmadıklarınızı söylüyorsunuz, yapmayacaklarınızı söylüyorsunuz. Bir başka ve de belki daha doğru ifadesiyle, niçin söylediklerinizle yaptıklarınız birbiriyle örtüşmüyor? Birbiriyle uyuşmuyor. Ayeti, meşhur ayeti işte bu surede ki ahlaki çerçeve açısından bu ayeti herkes yüreğinin tam ortasına çivilemeli diye düşünüyorum. Ardından savaşta disiplinsizliğe atıf yapıyor sure. Hazreti Musa üzerinden bu atfı tarihi bir örnekle izah ediyor ki 3 ila 5. ayetler bu konuda. Tıpkı bir önceki surenin nasıl Müslüman olmayan müşrik ve kafir atalarla yakınlarla ilişkisine Hazreti İbrahim'in güzel örneği veriliyorsa, burada da işte Hazreti Musa üzerinden bir örnek veriliyor. Surede Hazreti Peygamber Hazreti İsa dilinden Ahmet olarak geçiyor. Yani Hazreti Peygamber'in Ahmet vasfıyla, sıfatıyla veya ismiyle, ki ayete gelince bunu daha da açıklayacağız. 6. ayetinde anıldığı tek yer burası. Malla ve canla cihada geliyor sıra. 10 ila 13. ayetler arasında ve Hazreti İsa'nın havarilerle diyaloğunu dile getiren muhteşem bir kapanışla sure son buluyor. Şimdi bu girizgahtan sonra suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde her ne var ise hepsi Allah adına hareket ettiler. Sebbaha, fiili mazi. Sebbaha'yı hareket ettiler biçiminde çevirmemin gerekçesini daha önce izah etmiştim. Sebaha fiili tersi, mananın tersini ifade eden kelimelerdendir. Sebaha, ters çevirelim, habese. Habese, hapsetti. Sebaha, kaynağından hareket etti, koyverdi, serbest bıraktı. Nehera, ters çevirelim kelimeyi, rahene. Manayı ters çevirelim, rehin tuttu. O zaman nehera'nın manası serbest bıraktı. Bıraktı, koy verdi, saldı. Derre, geçirgen demektir. İnciye dürri diye bunun için denilir. Ters çevirelim kelimeyi, radde. Manayı ters çevirelim, yalıtkan. Geçirgen olmayan demektir. Ketebe, yazdı. Kelimeyi ters çevirelim. Aslında ketebe, yazdı manası daha sonra kazandığı bir mana. Bir araya getirdi. Harfleri bir araya getirerek kelime oluşturdu. Kelimeleri bir araya getirerek cümle oluşturdu. Cümleleri bir araya getirerek kitap oluşturdu demektir. Ketebe, bir araya topladı. Yan yana dizdi. Bir araya getirdi manasına gelir. Ters çevirelim, beteke. Manayı ters çevirelim, dağıttı, yırttı, parçaladı, kopardı manasına gelir. Böyle birçok kelime var. Dolayısıyla sebeha kelimesi de hareket etti. Kaynağından yola çıktı. Bıraktı manalarına gelir ki sebeha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ibaresinin burada en güzel manası da göklerde ve yerde var olan her bir şey Allah adına hareket etti. Adeta orada parantez içi zımnen Allah adına hareket etti de bu kozmik düzen öyle kuruldu. Şu kainattaki nizam ve intizam öyle tesis edildi. Şu gördüğünüz muhteşem düzen bu sayede oluştu manasını verir, vurgusunu verir bize. Niye böyle parantez içi bir açıklama ihtiyacı duydum? Çünkü bu sure, hatırlayalım, Uhud'un arkasından Müslümanların nizamı ve intizamı bozması üzerine inmişti. Uhud yenilgisi de Allah Resulü'nün Müslüman okçuları nizama ve intizama dizip siz şu düzen içinde burada durun sözünü tutmadıkları için zahiri sebebi buydu yenilginin. Bunu hep göz önünde tutarak ayeti ve surenin diğer bölümlerini anlayacağız. Zımnen ama Allah adına hareket eden siz Müslümanların söylem ve eylem çelişkisi düzeni bozan bir unsurdur ve işte bunun için savaşı kaybettiniz vurgusuna sahiptir. Ve huvel azizul hakim. Zira o yüceler yücesidir. Hükmünde hikmet sahibidir. Yani Allah göklerde ve yerde olan her bir şeyi kendi adına hareket ettirdi. Onun adına hareket etti. Onu tesbih etti. Fakat etmeseydi ne olacaktı? İnsan eğer onun adına hareket etmezse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kendisi zarar eder. Allah'a ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ve huvel azizul hakim. Zira o yüceler yücesidir. İnsanoğlu akşama kadar onun gösterdiği istikametin tersinde yürüse Allah'a hiçbir şey yapmış olmaz. Kendisine zarar vermiş olur. Neden yarattı böyle bir insanı diyecek olursanız? El hakim. Hikmeti vardır. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler, açılımı siz ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız neden böyle bir açılıma sahiptir? Taberi'nin çok isabetle vurguladığı gibi, el-mu'minun ifadesiyle ya eyyühellezine amenu ifadesi arasındaki fark, müminler el-mu'minun ifadesi veya el-mu'minin ifadesi imanlarının Allah tarafından makbul olduğu zımnen ortaya konulanlar, yani Allah'ın kendilerini mümin saydıkları, ellezine amenu ise kendilerini mümin olarak niteleyenler. Yani Allah'ın onlar hakkında henüz bir yargısı yok. İşte böyle bir fark var burada. Ya eyyühellezine amenu. Lime tegulune ma la tef'alun. Niçin söylemlerinizle eylemleriniz birbiriyle uyuşmuyor? Niçin söylediklerinizi yapmıyor? Yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı, yapamayacaklarınızı söylüyorsunuz. Bu anlamların tümüne birden gelir. Cihat farziyetinden önce Abdullah İbni Ubey bin Selul, yani münafıkların reisi İbni Selul ve yandaşları, keşke Allah'ın en çok sevdiği amel nedir onu bilseydik de gece gündüz onu yapsaydık derlermiş. Sebeb-i nüzul rivayetlerinden biri bu. Fakat cihat farz olduktan sonra ilk kaçan onlar olmuş. Ama bana şu ikinci rivayet ki Taberi'nin naklettiği şu sebeb-i nüzul rivayeti daha isabetli göründü. Savaşta yapmadıkları kahramanlıkları etrafa anlatan insanlar olmuş. Yani hatta savaşta kaçtığı halde sanki kahramanlık yapmış gibi anlatan insanlar olmuş. Bunun üzerine bu ayet nazil olmuş veya bu pasaj nazil olmuş ki bu konuyla daha bir irtibatlı gözüküyor. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Yapmadığınız, yapmayacağınız ya da yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında ağır sonuçları olan bir davranıştır. Çirkin bir davranıştır. Allah'ın hiç hoşlanmadığı bir davranıştır. Neden Rabbimiz kişinin yapmayacağı şeyleri söylemesini hoşlanmaz? Söylemle eylem arasında fark olan kimselerin bu tavrını hoşlanmaz. Çünkü bu bir tür nifak alametidir. Yani göründüğünün farklı, göründüğünden farklı olmak. İçi başka, dışı başka olmaya doğru giden sanki bir yolun başlangıcı gibi gözüküyor. Onun için Allah kalpleri bilmiyor. Allah senin içini bilmiyor mu? Yani aslında böyle bir zaaf Allah inancındaki zaaftan kaynaklanır. Çünkü gönüllerin özünü bilen, Allah'ın her an gördüğünü ve hiç unutmadığını bilen ve iman eden biri buna tevessül eder mi? Elbet etmez. İnna Allaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffan كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda, kendi davası uğrunda birbirine kurşunla berkitilmiş surlar gibi, kaleler gibi, duvarlar gibi saf saf savaşanları, mücadele edenleri sever. Açık ve net. Aslında bunyanun mersus hem kurşunla perçinlenmiş bir binayı ifade eder, hem de birbirine kenetlenmiş elemanlardan oluşan bir binayı ifade eder. Kelimenin kökenini nereden türettiğimizle bağlantılı olarak değişir. Alternatif manayı onun için verdim. Her sahici başarı toplumsal birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleşir. Bu ayetin söylediği ebedi hakikat budur ve tüm çağlarda geçerlidir. Saf modeli aslında İslam'ın bir sosyopolitik modelidir. Sadece camide cemaatin duruş şekli değil. Tersi nedir bu modelin? Piramit modelidir. Saf modelinde insanlar yan yana dururlar. Hatta öyle ki İslam mimarisinde mümkün olan en uzun şekilde yapılır. Yani enine geniş olarak yapılır. Eğer imkan olsaydı tüm cemaati tek bir safa dizmek isterdi İslam. Onun için ön safın faziletinden söz eder Allah Resulü. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa insanlar omuzlarını birbirlerine bitiştirirler. İnsanlar öne geçme yarışını bir hayırda yarış olarak görürler. Bir adım önlerinde durur liderleri. Eğer ona bir şey olursa arkadaki onun yerine geçer. Eğer o bayılır, abdesti bozulur, yanılırsa arkadaki onun yanlışını düzeltir. Abdesti bozulursa o çıkar yerinden, arkadaki onun yerine geçer. Yani bu şu anlama geliyor. Saf düzeninde hiç kimse saftan kopamaz. İmamı, lideri, rehberi, yöneticisi dahi bir adım öndedir. Kimse kimsenin tepesine basarak yükselemez. Kimse kimsenin omuzuna basmaz. Bu düzenin tersi piramit düzenidir. Piramit düzeninde zulüm düzenidir ki yükselmek için başlara basmak gerekir. Ne kadar başa basarsanız o kadar çok yükselirsiniz. Saf düzeninde ise koşmak gerekir. İşte iki sistem arasındaki fark budur. İki model arasındaki fark budur. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ. Sizin bu durumunuz, yine parantez içi eliptik metni açalım. Burada yok metinde ama böyle bir başlangıç cümlesi koymamız lazım açıklama için. Sizin bu durumunuz Musa'nın kavmine Allah'ın elçisi olduğumu bile bile beni niçin üzüyorsunuz dediği duruma benziyor. Dediği durumu çağrıştırıyor. Kimin durumu? Müminlerin durumu. Bu ayetin indiğinde müminler de Allah Resulü'nü üzmüşler demek. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Ne zaman kaydılar, Allah da onların kalplerini kaydırdı. Bu ibare çok önemli. Bir daha tercüme edeyim. Ne zaman kendileri kaydılar, kaymak istediler, Allah da onların yüreklerini kaydırdı. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Zira Allah yoldan çıkmış bir toplumu asla doğru yola iletmez, yönetmez, yönetmez, rehberlik etmez. Tüm Kur'an'daki, aziz Kur'an dostları, bir ilke olarak veriyorum bunu. Kur'an'ın neresinde? Yudillu men yeşâ, yehdi men yeşâ, yehdihi men yeşâ veya gibi ibareler görmüşsek, yani o istediğini saptırır, istediğini hidayete erdirir gibi ibareler varsa bu ayetin ışığında anlaşılmalıdır. Görüyorsunuz, Allah birini saptırmaz aslında. Sapmak isteyenin sapmasına izin verir. Allah birini hiç sebep yokken hidayete ulaştırmaz, rehberlik etmez. Doğru yola yönelmek isteyen, böyle bir arzu duyan, bunun bedelini ödeyen, bunun için gayret edene izin verir, yardım eder. Bu ayet bize bu ezeli ve ebedi gerçeği söylüyor. Onun için falanı Allah saptırdı dememiz Allah'a iftira olur. Siz kayarsınız, Allah da kalbinizi kaydırır. Yani önce siz kayarsınız. Önce biz kayarız. Allah korusun sizi, bizi, hepimizi. Ve iz kâle İsa ibn Meryem, hani bir zaman da Meryem oğlu İsa demişti ki, ya beni İsrail, inni Rasulullah ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevra. Ey İsrail oğulları, ben size gönderilmiş bir elçiyim. Musaddikan lima beyne yedeyye minettevrat. Tevrat'tan bana kadar gelen hakikatleri doğrulamak için, tasdik etmek için size gönderilmiş, Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim demişti Meryem oğlu İsa. Dikkat buyurun. Meryem oğlu İsa. Kur'an'da annesine nispet edilen peygamberdir Hazreti İsa. Neden annesine nispet edildiğini daha önce de vurgulamıştım. Bir kez daha tekrar edeyim. Erkekçi Roma toplumuna tokat gibi bir cevap olsun diye. Kur'an çok özel bir peygamberi annesine nispetle anıyor. Ve hatta babasız yaratılmış olmasının hikmeti de budur. Erkekçi Roma toplumuna tokat gibi bir cevap olmasıdır. Ve mubeşşiran bi rasulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Ve Hazreti İsa'nın gönderiliş amacından ikincisi söyleniyor burada. Ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdelemek için gönderildim peygamber olarak. Dikkat buyurun, Ahmet. Burada geçer Kur'an'da Allah Resulüne atfen. Veya isim ile müsemma kastedilerek övgüye daha layık olan diye çevirebiliriz bunu. Övgüye. Övülmüş olan, en çok övülen veya övgüye daha layık olan veya üçüncü bir anlamı daha var bunun. İsmuhu'yu zikruhu manası vererek övgüye mazhar olarak anılan. Dördüncü bir manası daha var. Ahmet, fiili muzari okuyarak adını en çok övdüğüm kimse manasına gelir. Bu dört anlamda çıkabilir buradan. Evet, Kur'an bir haber veriyor burada. Tevrat ve İncil'in Hazreti Peygamber'i müjdelediği haberini veriyor. Bunun altını çizmek lazım. Beş husus Kur'an'ın verdiği bu haberi teyit eder, destekler. Birincisi, Yuhanna İncil'inde Periklitos, bozulmuş şekliyle Perikletos sözcüğü yapılan birçok atıf, bu sözcükle yapılan birçok atıf Allah Resulüne gider. Yani Ahmet'in Yuhanna İncil'indeki karşılığı Periklitos kelimesidir. İncil'lerin ilk 4 yüzyılda uğradığı yol kazası işi bilen herkes tarafından bilinir. Kelimeyi tanınmaz hale getirmiş bu 400 yıldaki yol kazaları. Süryanca aslına ulaşanlar, Yuhanna İncili'nin Süryanice aslına ulaşanlar, karşılarında bu kelimenin Süryanice karşılığı olarak münhamenna kelimesini buluyor. Münhamenna kelimesinin tam Arapça karşılığı ise Muhammed, Ahmet. Dolayısıyla bu gerçeği itiraf eden tarihte Hristiyan din adamları olmuş. İkincisi, Necaşi de bunlardan biri. Necaşi, onun ismini kitaplarımızda görüyorduk diyor. Allah Resulüne iman ederken gerekçe olarak bunu veriyor. Demek ki gördük dediği isim işte bu isim. Ki kendisi Arapça da biliyordu Necaşi. O ismin karşılığının, Arapça karşılığının Ahmet ve Muhammed olduğunu da çok iyi biliyordu. İkincisi, Yuhanna İncil'indeki o peygamber problemi. Nedir bu? Yuhanna İncil'inde 1. babın 19 ve 25. cümleleri arasında şöyle bir ibare geçer. Hazreti Yahya'ya sen Mesih değilsin, İlyah değilsin, o peygamber de değilsin. Ya sen nesin diye sorarlar. Mesih'i biliyoruz, Hazreti İsa. İlyah'ı biliyoruz, İlyas. Peki ya o peygamber? O peygamberle kastedilen, Ahmet ismiyle geçen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başkası olmasa gerek. Üçüncüsü, Luka İncil'inde evdokya diye bir sözcük var. Bu sözcük bugüne kadar o kadar çok yoruma tabi tutulmuş ki hepsi de çelişkili ve hepsi de tutarsız. Benjamin Keldani isimli bir Süryani ilim adamı, papaz, daha sonradan bu gerçeği görerek Müslüman olmuş ve Abdülahad Davud adını alarak bu mesele üzerine müstakil bir eser kaleme almış olan bir ilim adamıdır bu. Kaynak dilde Evdokya'nın Ahmet manasına geldiğini tespit eder. Ve bu o zatın imanına vesile olmuştur. Dördüncüsü Barnaba İncili. Milattan sonra 496 yılına kadar Barnaba İncili kiliselerde okunan bir İncil'di. Yani kanonik bir İncil'di. Meşru ve okunması gereken bir İncil'di. Fakat her ne oluyorsa oluyor, 496 yılında Patrik Gelasius tarafından zındıkça ilan ediliyor bu İncil. Çok ilginç. Bu İncil Hazreti Peygamber'i hem de Arapça ismiyle anıyor. Muhammed olarak orijinal ismiyle anıyor. Daha ağır bir yol kazasına uğruyor Barnaba İncil'i. Elde 14. yüzyıldan kalma İtalyanca bir nüsha dışında hiçbir nüsha kalmıyor. 18. yüzyılda fark edilen İspanyolca nüsha da esrarengiz bir biçimde yerinden kayboluyor. Yine bilmiyoruz niye kayboluyor. Elde kalan tek nüshadan 1907'de Oxford Press'in bastığı binlerce nüsha piyasaya çıkar çıkmaz görünmez gizli eller tarafından bire kadar toplanıyor ve sadece iki nüsha dışında Oxford'un bastığı tüm nüshalar ortadan sırra kadem basıyor. Bilmiyoruz niye böyle oluyor. İşte Barnaba İncil'i tarih boyunca böyle üst üste yol kazasına uğruyor. Sırf bizim tahminimiz içinde Allah Resulü'nün ismi orijinal olarak geçtiği için. 5. İncil kelimesi. Birçok yorum olmasına rağmen tüm yorumların ortak noktası İncil kelimesi müjde manasına geliyor. Peki Hazreti İsa müjde veriyorsa, ona bir müjde gelmişse sizce neyi müjdeliyor dersiniz? Müjde gelecekte sevindirici bir haber vermektir. Öyle değil mi? Yani o gün olmamış fakat gelecekte gelecek olan sevindirici bir haber demektir. Peki Hazreti İsa'nın verdiği müjde ne ola ki? Kesin kanaatimiz o ki Hazreti İsa'nın verdiği gönderilme amacı olan müjde de Hazreti Peygamber'in ta kendisidir. İşte Kur'an'ın Tevrat ve İncil'de Hazreti Peygamber'in adının geçtiğine dair verdiği İhbarın tarihsel gerçeği bu 5 madde içerisinde görülebilir, özetlenebilir. Felemma ca'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Kendilerine hakikatin ap açık delilleriyle, belgeleriyle geldiğinde İsa dediler ki bu ap açık bir sihirdir. Tüm peygamberlere dedikleri gibi. Anlamıyoruz demediler. İnanmıyoruz diyemediler. İtiraf etmediler. Kabullenemediler. Ama sihirdir demeyi, iftira etmeyi bildiler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ İslam'a davet edildiği halde uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim biri var mı? Daha zalim biri olabilir mi? Ezeli ve biricik hakikatin insanlığın son çevrimindeki ifadesi olan Kur'an'da kodlanmış olan hakikatlere biz İslam diyoruz değil. Ezeli ve biricik hakikat bu aslında. Aslında Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adı. Tüm peygamberlerin davet ettiği hakikat. Tüm peygamberlere gelen vahyin özü. İslam bu. Demek ki Hazreti İsa da İslam'a davet etmiş. O da bir İslam peygamberiymiş. Buradan açıkça onu anlıyoruz zaten. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim bir topluma, haddini aşmış bir topluma, bilinci ters dönmüş bir topluma, Allah'ın koyduğu yeri şaşırmış bir topluma doğru yolu göstermez. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ Onlar istiyorlar ki Allah'ın ışığını, Allah'ın nurunu üfürükleriyle söndüreler. Yani üfürükleriyle söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. gerçekten de gerçeğe kast etseler de, gerçeğe suikast düzenleseler de kendilerini Hazreti İsa'ya atfeden kilise, Hazreti İsa'nın İncil'inin yani müjdesinin başına gelen aslında onların ağızlarıyla, üfürükleriyle Allah'ın nurunu söndürmek istemelerinden başka nedir ki? Burada aslında bunu söylüyor. Hazreti İsa'nın müjdesinin yani İncil'inin müjdelediği Ahmet'i, Muhammed'i silmeye kalktılar. Fakat Allah nurunu sildirmeyecek, tamamlayacak. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ O'dur elçisini, Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderen, rehberlikle gönderen, vahiyle gönderen. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ Bütün batıl dinlere üstün kılmak için gönderen O'dur. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ İsterse Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın dışında onun yetkisini, onun esmasını, ondan rol çalarak bir başka şeye atfedenler hoşlanmasalar da Allah tamamlayacak ve kendi dinini üstün kılacaktır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْج۪يكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Siz ey iman edenler, sizi elim bir azaptan, acı bir mahrumiyetten kurtaracak karlı bir ticaret haber vereyim mi? Buyur ya Rabbi, ver bu ticareti. تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ne yaparsınız? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz. Güvenirsiniz. Yürekten inanırsınız. Ve Allah davası uğrunda mallarınızla ve canlarınızla mücadele edersiniz. Sonuna kadar cihad edersiniz. Mal candan önce gelmiş. Zira maldan fedakarlık yapamayan candan hiç yapamaz. İşte bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani bir amel üç şey için yapılır. Ya haz için, ya çıkar için, ya hayır için. Siz hayır için yapın, haz için yapmayın. Hayır için yaparsanız en büyük çıkar da o olur. Allah sizin çıkarınızı o zaman korur. İn kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız, eğer gerçeği biliyorsanız, yani bir başka ifadesiyle eğer bilgiyle hareket ediyorsanız, eğer cihadın zeminine bilgiyi koyuyorsanız manası da verebiliriz. Güzel bir mana olur. Zımnen cihadı bilgi üzerine inşa ediyorsanız anlamına gelir. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍ O zaman ne olur? Sizi Allah bağışlar, bağışlasın, günahlarınızı affetsin ve sizi Allah tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyar. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍ Güzelliğin madeni olan, güzelliğin üretildiği cennetlerde sizi pırıl pırıl mekanlara yerleştirir cennetlerde. Çok özel yerlere yerleştirir. Zalikel fevzul azim. İşte ey insan, eğer sen başarı nedir? Kurtuluş nedir diye soruyorsan, budur büyük başarı, budur muhteşem kurtuluş. Ve ukhra tuhibbunaha, ve kendisiyle sevineceğiniz bir şey daha var. Nedir o? Nasrun minallahi ve fethun karim. Allah'tan bir yardım ve görünen, yakın, çok yakın bir zafer. Ve beşşiril müminin. Ve müminleri müjdele. O görünen zafer aslında Fetih Suresinin müjdelediği yüreklerin fethi değil miydi? Çok kısa bir zaman sonra, hemen 1,5-2 yıl sonra milyonların gönüllerinin açılışının habercisi olan imana fevç fevç gelme büyük bir fetih değil miydi aslında? Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, kunu ensarallah, Allah'ın yardımcıları olun, Allah'ın destekçileri olun. Eğer birine destek verecekseniz, Allah'ın dinine destek verin. Niçin? Çünkü desteği Allah'tan aldınız. Siz onun sayesinde varsınız. Çünkü yarın lazım olunca yine Allah yardımınıza koşacak. Çünkü aslında Allah'ın size değil, sizin Allah'a ihtiyacınız var. Kema kâle İsa ibn Meryem lil havariyyine, men ensari ilallah. Tıpkı Meryem oğlu İsa'nın havariler için dediği gibi, kim Allah'a giden yolda bana yardım eder? Dediği gibi. Allah'a giden yolda kim bana yardım eder deyince, قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللّٰهِ Havariler dediler ki, biziz Allah yolunda gönüllü destekçilerin, gönüllü destekçi olacak olanlar bizleriz dediler. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ Nitekim İsrail oğullarından bir taife, bir bölümü ona iman ettiler, bir bölümü de onu inkar ettiler. Aslında ona iman eden bir bölüm, Hadid 28. ayette iman edenler olarak adlandırılan muvahhid İsevilerdi. Yine onların ki Hazreti İsa'nın havarileri içerisinde 40 kişilik bu grubun onun imanını yaymak için varlıklarını ortaya koyduklarını tarihsel olarak biz biliyoruz. Arius onların inancı üzere yürüdü. Miladi 4. yüzyılda o tevhidi inancı savundu. Savundu fakat maalesef kovuşturmaya uğradı, sonunda öldürüldü. Kilise, teslisçi kilise tarafından muvahhid İseviler birer birer kovalandılar, yakalandılar, yok edildiler. Yine Kur'an'ın mesela Maide suresinin 82. ayetinde olduğu gibi, biz Nasara'yız diyenler, biz Nasara'yız diyenlerle kastettiği kimseler de muvahhid İseviler olsa gerektir bu acizin kanaatine göre. Peki inkar edenlerden kasıt, üç tür inkar ettiler Hazreti İsa'yı. Buradan onu anlayabiliriz. Üç tür inkar anlaşılır. Hangisi anlaşılmalıdır o ayrı bir bahis. Birincisi İsa'nın peygamberliğini inkar edenler. İkincisi İsa'nın müjdelediği hakikati, müjdesini, yani Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'i müjdelemesini inkar edenler. Üçüncüsü ise İsa'nın beşerliğini, insanlığını inkar edip onu ilahlaştıranlar. Ben bu ibareden üçünün de anlaşılabileceği kanaatindeyim. فَاَيَّتْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ Bunun üzerine ona iman eden kimseleri düşmanları üzerine galip getirdik. Güçlendirdik ve destekledik. Fe'asbahu zahirin. Sonunda galip gelenler onlar oldu. Burada bir sualim var dostlar. Hazreti İsa'nın gerçek havarileri, İslam peygamberi Hazreti İsa'nın Müslüman havarileri savaşmadılar. Kanlı çarpışmalara girmediler. Fakat davet ettiler. Sadece davet ettiler. Aç aslanlara atıldılar. Dövüldüler, sövüldüler, çarmıhlara gerildiler, taşlandılar, Antakya'da olduğu gibi öldürüldüler. Ama hep davet ettiler. Şimdi sual şu. Onlar hangi zaferi kazanmış oldular? Hangi savaşın galibi oldular ki bu ayet sonunda galip gelenler onlar oldu dedi. Aslında onlar yürek fatihleriydi. Yürekleri fethettiler. Sözün burasında çok ilginç bir bilgi notu aktarmak isterim. O da havari kelimesinin kök anlamı olarak Ragıp el-İsfahani avcı karşılığını verir. Avcı. Yani avcı manasına gelir der. Arapça değildir. Muarrab bir kelimedir. Arapçaya sonradan başka dilden geçmiştir der. Dolayısıyla ne avcısıydı bunlar? Ben balık avcısı, kuş avcısı, yabani ördek avcısı diyemiyorum. Yürek avcısı diyorum. Demek ki onlar gönül avcısıydılar. Sadakallahul azim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi 114 burçlu Kur'an ülkemizin yepyeni bir burcuna daha tırmanıyoruz. Cuma suresi. Sure adını yaygın eğitim modelinin insanlık tarihindeki en başarılı örneği olan Cuma namazının dünyevi meşgaleye öncelenmesini emreden 9. ayetinden alır. Surenin iniş zamanı yoğun bir Yahudi-Müslüman ilişkisini gerektirdiği için mutlaka bu surenin indiği zaman dilimi Medine'deki son Yahudi kabilesi ayrılmadan inmiş olmalıdır bu fakire göre. Birçok otorite bu surenin 6. yılda veya daha sonra nazil olduğu yönünde görüş beyan etmiş. Fakat surenin içinde Yahudilerle ilgili ayetlerin geçiyor olması yoğun bir Yahudi-Müslüman ilişkisini gerektirdiği için bizce sure 3. veya 4. yıllar arasında inmiş olmalıdır. Saf ve Haşr sureleri arasında yer alır ki bizce de isabetlidir. Surenin konusu, ana teması, ey Müslümanlar, sakın Yahudileşmeyin uyarısıdır. Kitap yüklü eşekler örneğini verir sure. Ve bu örnek, Yahudiler üzerinden verdiği bu uyarıcı ibare ve ifade, Kur'an'ı yüklenip de onu hayata taşımayan kimseler, yani hepimiz için de geçerlidir. Cuma namazı cumartesi hikayesini hatırlatır bize. Hani Yahudiler cumartesi yasağını aşmak için cuma akşamından oltayı ağları gelip cumartesi akşamı topluyorlar ve hesapta hile-i şer'iye uyguluyorlardı ya. Bize Yahudileşmeyin mesajını işte cuma namazı üzerinden verir. Yani dünyalığı cumaya tercih etmeyin. Para kazanmayı Cuma'ya tercih etmeyin. Allah'ın davetini önceleyin uyarısıdır. Temel hastalık budur. Allah'a güvensizlik. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Zaten bunun için gelir bu surede. Bu kısa girişten sonra sureyi tefsire geçebiliriz. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim. Göklerde ve yerde her ne varsa mutlak otorite sahibi el melik, el kuddus mukaddes olan, el aziz yüceler yücesi olan ve el hakim her işinde hüküm ve hikmet sahibi olan Allah adına hareket eder. Yusebbihu, sebbaha üzerinden bir önceki surede ve daha öncekilerde izah ettiğim için ayrıca izah etmeye gerek duymuyorum. Kozmik ilahiye katılım çağrısıdır bu ayet. Zımnen her şey Allah adına hareket ediyor ey insanoğlu. Ya sen kimin adına hareket ediyorsun? Kimin adına? Otur ve karar ver. Huvellezî be'ase fil ummiyyine rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme. Kitaptan mahrum olan ummiyyin, yani kitapsız olan topluma ayetlerini okumak, onları arındırmak, kitabı ve hikmeti öğretmek için kendi elçilerinden bir elçi gönderen o Allah'tır. Yani O'dur. Hikmetten murat nedir burada? Kur'an'da iyiyi kötüden ayırma yeteneğine hikmet adı verilir. Furkan yani. Bu yetenekle ortak doğruya ulaşmaya ve dost doğru yola yönelmeye de delalet eder hikmet. Kitap ve hikmet ikisi bir araya gelince kitap adeta gökten inen hakikatler, hikmet de bu hakikatleri insanın anlayacağı, yaşayacağı, hayata geçireceği bir muhakeme. Ben böyle anlıyorum bu ikisini yan yana. Yani inen hikmeti yaşamak için hikmetli bir anlayış, muhakeme budur. Ve in kanu min qablu lefî dalâlin mubîn. Ki onlar daha önceden derin bir sapıklık içindeydiler. Ve âharîne minhum lemmâ yelhaqû bihim. Üstelik henüz onlara katılmamış, dahil olmamış ama katılmayı bekleyen, parantez içinde bir açılımla izah edeyim, çevireyim bu ibareyi. Henüz onlara katılmamış ama katılmayı bekleyen bir o kadar daha var. Ve aharine minhum. Bir o kadar daha var. Yani arkadan katılacak. Aslında bu ayet, bu ibare ilahi bir ihbardır. Gelecekten haber vermedir aziz Kur'an dostları. Mucizevi bir ihbardır üstelik. Mücahit, aharini tüm insanlıktır diye tefsir eder. Aslında İslam davetinin, Kur'an vahyinin, Muhammedi davetin daha doğru ifadeyle, çünkü İslam deyince tüm peygamberlerin davetini kastetmiş oluruz. Tüm peygamberler içinde son peygambere gelen Muhammedi davetin, İslam'ın son mütekamil vahyinin çağrısına yeryüzü insanlığının, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden fevç fevç katılması bu mucizenin gerçekleşmesinden başka bir şey midir? Tarih bunun şahididir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Zira O'dur yüceler yücesi, O'dur üstün hikmet sahibi olan. Yine öyle anlayabiliriz. Katılmasa ne olur ki? Allah'ın yüceliğinden bir şey mi eksilir? Veya O öyle yücedir ki, O'nun yüceliği her türlü engeli aşar ve iman daveti en umulmadık yerlerde yüreklere ulaşır. Bir kılıç kalkmadan, bir ok atılmadan Endonezya'ya, binlerce 17 bin adadan oluşan bu geniş coğrafyaya, Malezya'ya, Filipinlere, Java'ya, Seylan'a, yani dünyanın daha sayamadığımız birçok yerine bir tek ok atmadan, bir tek kılıç kalkmadan, yürek yürek taşınarak ulaşır. Tarihin şahit olduğu gibi. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَٰى İşte bu Allah'ın dilediğine vermeyi, aslında isteyene vermeyi dilediği diye de çevirebiliriz ama eğer bunu biz imana koşanlar adına anlarsak, yok Hazreti Peygamber olarak anlarsak, o zaman dilediğine verdiği bir ihsanı, bir fadlıdır diye çevirebiliriz. Vallahu zul fadlil azim. Allah sonsuz kerem sahibi, sonsuz cömertlik sahibidir. Seçilmiş kavim sapkınlığını red ediyor zımnen bu ayet. İman kulun Allah'a değil, Allah'ın kula lütfudur değil. Hani Hucurat suresinin 17. ayetinde iman ettiler diye seni minnet altına almaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah onlara imanı lütfettiği için asıl kendileri Allah'a minnet etsinler demiyor. Yani iman etmeleri bir lütuf mu? Allah'a lütfetmiş mi oldular? Yoksa Allah onlara mı lütfetti? مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا Tevrat'ı taşıma sorumluluğu kendilerine verilip de onu taşımaktan, onu hayata taşımanın gereğini yapmayanlar كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا Kitaplar yüklü eşekler gibidirler. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin, topluluğun misali ne kötü bir örnekliktir. Yahudileşme tehlikesi dediğim işte bu değerli dostlar. Yahudileşmek dediğim bu. Hamal olmak, kitap yüklü eşek olmak aslında. Ayet-i kerimede hummilu, yani kitabın hamallığını yapmak diyor. Efendimizin aynı kelimeyle geçen Kur'an hakkında bir hadisi var, biliyor musunuz? Eşrafu ümmeti hameletul Kur'an. Ümmetimin en şerefleri Kur'an'ı hamledenlerdir. Ne demek o zaman hamletmek? Bu ayetten yola çıkarak anlayacağız. Hayata taşımak, sırtta taşımak değil. Heybesinde Kur'an taşıyan merkepler neyi taşıdıklarını ne bilsinler? Merkep için fark eder mi heybesinde karpuz taşımakla Kur'an taşımak? Ne farkı var? Çünkü neyi taşıdığı bilmiyor. Taşıdığının içinden istifade etmiyor. Taşıdığını anlamıyor. Taşıdığını yaşamıyor. Onun için kemethelil himari yahmilu esfara diyor. Yani kitap taşıyan eşek benzetmesi. Ağır gibi dursa da aslında tam yerine denk gelmiş bir benzetme. Bundan güzel, bundan edebi bir benzetme olabilir mi? Böyle bir mantık, böyle bir akıl için. İşte Efendimizin bu hadisini de doğru anlamak için buradaki hameletül Kur'an'ı, Kur'an'ı sadece hafızasına alanlar, ezberleyenler şeklinde anlamamız gerçekten bu sözü hiç anlamadığımız, hele bu ayeti hiç okumadığımız anlamına gelir. Kur'an'ı yüklenmek, onu hayata taşımaktır. Onun anlamını önce zihne, sonra yüreğe, sonra hayata, sonra da etrafa taşımaktır. Bunun için de anlamak lazımdır. Anlamadan insan hayata nasıl taşır vahyi? Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Zira Allah zalim bir toplumu asla doğru yola iletmez. Zalim bir toplum Allah'ın rehberliğini hak etmez. Kul ya eyyühellezine hadu. De ki, ey Yahudileşmiş olanlar, ey Yahudileşenler, ben en doğru karşılığın ey Yahudileşenler olduğu kanaatindeyim. Çünkü Yahudilik icat edilmiş bir kimliktir. Milattan önce 6. yüzyılda Babil sürgününden sonra icat edilmiştir. Onun için de ellezine hadu formunu bazı lügatlar ey sara tehevvedu, yani daha sonradan Yahudileşmiş olanlar diye verir. Aslında bunlar önceden Müslüman İsrail oğulları idiler. Hazreti Musa'ya iman etmiş, Hazreti Musa'ya gelen İslam'a iman etmiş Müslüman İsrailoğulları daha sonradan sümmet tedarik bir kimlikle, icat edilmiş bir kimlikle Babil sürgünü sonrasında Yahudi kimliği icat edildi. Onun için de Yahudi kimliği tarihte hini hacette kullanılmak üzere icat edilmiş sentetik bir kimliktir. İn zaamtum ennekum evliya'u lillahi min dunin nas. Eğer siz öteki bütün insanları dışlayarak sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, fetemennevul mevte in kuntum sadikin. O zaman hadi ölümü istesenize, ölümü temenni etsenize, tabii ki eğer sözünüze sadıksanız. Allah'a dost olan Tanrı'nın halkı, kendilerine öyle diyorlar, Tanrı'nın halkı, ona kavuşmaya can atar değil mi? Madem kendinizi Tanrı'nın halkı addediyorsunuz, hadi ona kavuşmaya can atsanıza. Fakat hiç ölmeyi istemiyorsunuz. Ölmemek için bin bir dereden su getiriyorsunuz. Ölümden sizden kadar nefret eden yeryüzünde bir başka kavim yok. Neden? Fakat siz ahirete, ki ölümü öldürmeye can atıyorsunuz aslında. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ. Onlar elleriyle yaptıkları yüzünden asla ölümü temenni etmezler. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ Burada durdurun. Bitti mi? Hocam batarya bitiyor da biz ondan dolayı soruyoruz. Niye dur dediniz ya? Ben sizin şeyinizi öyle anladım. Ben bataryayı değiştirmek için geldim. Kameranın bataryası bitti. Allah. Peki saati niye ayarlamadınız? Arkadaş ayarlamamış mı? Hayır. Hayır, saat ayarlanmamış. Yani saat kendi doğal sürecinde çalışıyor. Ama ben bilmiyorum saati yani. Şu anda ne kadar kaldı? Ne zaman başladık? 20 dakika oldu. Oh, tamam. 20 dakika aşağı indirin. Efendim. Bir daha dikkat edin lütfen. Tabii. 3, 2, 1. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تُفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. De ki, bakın şu kendisinden kaçtığınız ölüm var ya, şu köşe bucak kaçtığınız ve öldürmeye çalıştığınız ölüm, ey Yahudileşen İsrailoğulları, işte o sizi mutlaka yakalayacaktır. Aslında onlara değil hitap sadece, tümümüze. Ey bu hitabın muhatabı, ey ilahi hitabın muhatabı olan insan, ölümden ne kadar kaçarsan kaç, o mutlaka sizi gelip yakalayacaktır, bulacaktır. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Sonra görünen ve görünmeyen, açıkladığınız ve gizlediğiniz, maskeniz ve onun altında sakladığınız yüzünüzü bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Onun huzuruna çıkarılacaksınız. Yani Allah'tan kaçamazsınız. Allah'ı atlatamazsınız. Allah'ı ıskalayamazsınız, haşa. Onun için aklınızdan ölümü öldürmeyi silin. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve en sonunda Allah yaptığınız her şeyi bir bir size haber verecek, bir bir bildirecektir. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ. Ey iman edenler, siz ey iman edenler ailesi, eyyuha kalıbı bir aileyi ifade eder, aile vurgusu taşır. Onun için bu kalıbın geçtiği yerlerde aile vurgusunu da tercümeye yansıtmaya çalışıyorum. Siz ey iman edenler ailesi, insanlık boyunca siz bir ailesiniz aslında. Eğer ailenize layık olmak istiyorsanız ne yapın? İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a. Cuma günü, toplantı günü, namaz için çağrıldığınızda fes'au ila zikrillahi ve zerul bey. Alışverişi hemen derhal keserek Allah'ın zikrine koşun. Zımnen ey iman edenler ifadesi, eğer imanınızda samimiyseniz kitap yüklü eşek durumuna düşmemek için şöyle yapın manasını içerir, vurgusunu içerir. Cuma geçiyor bu ayette. Kur'an'da bu kelimenin bu formuyla geçtiği tek yer burası. Onun için de sureye Cuma ismi verilmiş. Cuma'nın İslam öncesi kullanıldığına dair elimizde sağlam ve reddedilmesi imkansız bir delil yok. İslam öncesinde Cuma günü aslında Cuma diye bilinmiyor. Yevmül Aruba deniyor bugüne. Arapların toplantı günü, Araplar günü. Medine'de Cuma namazı Peygamberimiz hicret etmeden önce kılınmaya başlandı. Efendimizin Medine'ye öğretmen olarak gönderdiği Mus'ab bin Umeyr ve onun eliyle imana ermiş olan veya ondan önce Akabe beyatlarında imana ermiş olan mümin Medinelilerle birlikte cuma kılıyorlardı. Fakat Peygamberimiz ilk cumayı hicretin 5. günü Salim oğulları yurdunda kıldırdı. Yine ila zikrillah var. Allah'ın zikrine koşun. Zikrillah namaz mı, hutbe mi? Bu ikisi konusunda ihtilaf edilmiş. Ama doğrusu Said bin Müseyyep ve ona katılan birçok otorite zikrillahı hutbe olarak görmüşler. Ki bendeniz de bu tercihi şiddetle destekliyorum. Çünkü cuma namazı öğleye niyabeten kılınan bir namazdır. Cuma'yı kılanın üzerinden öğle namazı düşer. Ama öğle namazı 4 rekat farz. Cuma namazı neden 2? İşte cuma namazı 2 rekatını, öğle 2 rekatını hutbeye vermiştir. Hem de asli 2 rekatını vermiştir. Son 2 rekatını değil, ön 2 rekatını. Çünkü hutbe cumadan önce eda ediliyor. O zaman hutbe nedir? Hutbe bir yaygın eğitim türüdür. Eğer ayetin isimlendirmesiyle zikrullah olarak alacak olursak, demek ki hutbe aslında vahyin merkezinde olduğu bir bilgilenme, bir eğitim ve öğretim seferberliğidir. Düşünün, 10 yıl cuma kılan biri, 10 yıl cuma kılan biri 540 kez derse katılmış olacak. 20 yıl kılan biri 1080 kez derse katılmış olacak. Bu müthiş bir eğitim modeli, yaygın eğitim modeli. 1,5 milyarı kapsayan böyle bir eğitimin içinin doldurulması halinde, hakkının verilmesi halinde, cumanın cuma kılınması halinde ümmetin nasıl yetişeceğini ve bunun ne muhteşem gelişmelerle sonuçlanacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Hazreti Ömer namazın hutbeden dolayı kısaltıldığını söyler. Cessas nakleder bunu. Ki öğle 2 asli rekatını hutbeye vermiştir diye biraz önce söylemiştim. Yine vezerul bey var ayette. Alışverişi hemen kesin. Alışverişi kesme emri her tür meşgaleyi kapsar. Kazanılan paralar, İç ezan okunduktan cuma namazı bitinceye, yani imam selam verinceye kadar kazanılan para helal değildir. Allah bunu yasaklamıştır kesinlikle. Kim ve ne gerekçeyle olursa olsun. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer hayır ile çıkar arasındaki farkı, ben böyle açımlıyorum. Eğer hayır ile çıkar arasındaki farkı bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani ahiret kazancı daha hayırlıdır. Dünya kazancı yanında hediye olarak sunulur. Cuma ilahi bir içtima çağrısıdır değerli dostlar. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün, haftanın en hayırlı günü cumadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tüm müminler dahil, kadın, yolcu, mahkum gibi mazereti olanlar da dahil, cumayı kılarlarsa boyunlarından öğle namazının farziyeti düşer. Dolayısıyla cuma emri herkes içindir. Fakat kadınlar toplum içerisinde üstlendikleri fıtri rol gereği muafiyet hakkını daha fazla kullanıyorlar. Bu kadınların cumaya gitmeyeceği anlamına hiç gelmiyor. Efendimizin mescidi kadın ve erkeklerle tıka basa dolu olurdu. Dolayısıyla bu o anlama gelmediği için de bir kadın cumaya gelse ve cumayı kılsa onun üzerine öğle namazı hala farz olur mu? Elbette ki olmaz. Eğer bir kadın için cuma nafile ise o zaman cumayı kılınca öğle namazının farzı düşmemesi lazım. Çünkü nafile farzı sakıt kılmaz. Eğer farz ise öğlenin farzı bir kadının boynundan düşer cumayı kılınca. O halde kadınların muafiyet hakkını fazlaca kullanmalarına, üçle sınırlandırılmamış olmasına bakarak kadınların cumaya hiç gelmemelerinin sanki söylendiği gibi yaygın bir toplumsal ve geleneksel kanaat hiç de doğru olmasa gerek. Mazereti varsa zaten herkes öğleyi eda eder. Şehir şartı ki cumanın sıhhat şartları sayılmış. Sıhhat şartları içerisinde sayılan şehir şartı yani bir şehir bir yer cuma kılınacak bir yer ancak şehir olmalı şartı. Bazı imamlar bu şartı koşmuş. Bazı imamlar sayı şartını koşmuş. Üçten aşağı cuma kılınmaz diyen imamlar olduğu gibi İmam Şafii gibi 40 kişiden aşağı kılınmaz şartını koşanlar da olmuş. Yine bir beldede tek cami şartını koşanlar olmuş. İmamlardan bazıları bir beldede iki camide birden cuma namazı eda edilmeyeceğini, edilirse sahih olmayacağını söylemişler. Yine bazıları devlet başkanının izni şartını koşmuşlar. Eğer meşru otoritenin izin vermediği bir camide cuma kılınırsa onun sahih olmayacağını söyleyen imamlar olmuş. Peki bütün bu şartlar gerçekten de cumanın farziyetini düşüren şartlar olarak anlaşılabilir mi? Asla. Çünkü içtihatla hiçbir farz bir müminin boynundan düşmez. Bu şartların hepsi icadidir. Allah Resulü'nün ve sahabenin eda ettiği cumadan yola çıkarak istidlal ve akıl yürütmeler yoluyla varılmış sonuçlardır bunlar. Dolayısıyla bir farz eğer nasla sabit bir farz ise içtihatla sakıt olmaz. Usul kuralıdır bu. Dolayısıyla bu sayılan unsurların biri, ikisi veya üçü bulunmasa dahi bu bir müminin boynundan cuma farziyetini düşürmez. Onun için de bu içtihadi şartlardan biri veya birkaçı yerine gelmezse eğer cumam zaafa uğrar, bari öğle namazını kılmış olayım diye arkasına ilave edilen zuhru ahar diye kılınan namaz gerçekten de herhangi bir delili olmayan bir namazdır. Onun için delili olmamaktan daha öte bir niyet kuşkuya dayanamaz. Kuşku varsa niyet olmaz. Eğer şu olmazsa bu olsun şeklinde niyet, niyet değildir. Çünkü niyeti niyet yapan kasıttır. Kasıt ise alternatifsizliktir. Bir insan yevmi şekte, eğer bugün Ramazansa Ramazan orucu olsun, yoksa nafile karşılama olsun diye oruç tutamaz. Tıpkı onun gibi bir namaz olursa olur, olmazsa öyle olsun diye iki farz bir arada olmaz. Bunun içinde zuhru ahar diye yaygın olarak kılınan namaz gerçekten de terk edilmelidir. Ve eğer kılınmak isteniyorsa nafile kılınmalıdır. فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namazı tamamladıktan, namaz tamamlandıktan sonra yeryüzüne dağılın. Yeryüzüne artık nasıl toplanmışsanız cuma gün camide bakınız hem cami hem cuma toplar bir araya getirir. Fakat keşke bedenlerimizi topladığı gibi dağılmış kalplerimizi ve kafalarımızı da toplayabilseydi cumalar. O zaman çok farklı olurdu. O zaman sadece biz cumayı kılmazdık. Cuma da bizi kılmış olurdu. Vebtegû min fadlillah ve Allah'ın fazlından, kereminden, cömertliğinden arayın, yeryüzüne dağılıp rızkınızı arayabilirsiniz. Aslında bu bir emir değil. İlle de cuma gün namazdan sonra çalışın manası çıkmaz. Çalışabilirsiniz, işiniz varsa devam edebilirsiniz manası çıkar. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı da hiç hatırdan çıkarmayın ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kurtuluşa erebilesiniz. Zımnen Allah'tan bağımsız alan yoktur ey mümin. Ticaret de buna dahildir. Yani ticaret söz konusu olunca Allah ticarete karışmaz demeyin. Allahsız ticaret helal olmaz. Onun için Allah ticarete de karışır. İşte tıpkı bu ayette olduğu gibi. Ve izâ ra'ev ticâreten ev lehvenin faddû ileyhâ ve terakûke kâime. Bir ticaret ya da eğlence gördükleri zaman seni olduğun yerde ayakta bırakıp ona seyirttiler. Ticarete ve eğlenceye koşuverdiler. Aslında bu Cabir bin Abdullah'ın Medine'ye getirdiği kervanla ilgili. Müminler cuma namazı kılarken dışarıda Medine'de o günlerde bir yokluk yaşanıyor. Dışarıda kervanın zilleri duyuluyor. Allah Resulü hutbede konuşurken sahabe bir rivayette 40 kişi kalıncaya, bir rivayette 12 kişi kalıncaya kadar boşalıp kervanın mallarına koşuyorlar veya kervanın şenliğine koşuyorlar. İşte bu tarihi olayı dile getirerek vahiy, ey ümmeti Muhammed, ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin mesajını veriyor hepimize. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ De ki, Allah katında olan oyundan, eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır. Bir insan değerli dostlar, yaptığı şeyi üç şey için yapar. Hayır için yapar ya, ya da çıkar için yapar, ya da haz için yapar. Bu ibarede üçü de var. Hayır var zaten adıyla geçmiş. Minel lehvi, bu da hazza ifade eder, hazzı ifade eder. Ve minet ticara, bu da çıkarı ifade eder. Yani hayır mı, çıkar mı, haz mı diyorsanız siz hayır olanı tercih edin. Hayır da çıkar da vardır, hatta haz da vardır. Ama hazzı tercih ederseniz hazda %99,9 hayır yoktur. Vallahu hayrur razikin. Ve Allah, sonunda, sonuçta Allah rızık verenlerin en hayırlısı değil midir? En hayırlısıdır. O halde siz rızkı kimden istiyorsunuz? Siz Rezzak-ı Alem olan, alemlere rızık veren Allah dururken ona sırtınızı dönüp de neyi kazanacağınızı umuyorsunuz? Allah'tan isteyin. Allah'tan isterseniz hem hayrı alırsınız, hem yararı, çıkarı alırsınız, hem de haz alırsınız. Rabbim kendisinden isteyenlerden ve hayrı talep edenlerden kılsın. Hayrı hayırlı bir yolla, hayırlı bir üslupla, hayırlı bir yöntemle isteyenlerden kılsın bizleri inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.